Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da ve o esnada başka bir diğer programındayız. Ve iyi bayramlar aynı zamanda. İyi bayramlar diliyorum. Merhaba. Bu bayram günü ağır bir konuya giriş yapacağız. Kitap Mouse, Underground çizgi romanın başyapıtı desek yalan olmaz. Özellikle de senin çok sevdiğin bir yapıtı. Evet. Benim çok sevdiğim bir yapıt takriben. Her ne kadar içerik olarak tabii ki çok yine çok sevimli bir konu olmasa da. Evet. İçerik olarak şeyi anlatıyorum. İkinci Dünya Savaşı, Yahudilerin maruz kaldıkları gettolar, işte toplama kampları. Bunu Arch Spelman yazıp çizdi. Evet. Babasının anılarından oluşan bir kitap. Kısaca Arthur Spelman'dan bahsetmek gerekirse 1948 senesinde Stockholm'da doğdu. İşte Polonya gettolarından ve Auschwitz'ten kurtulan bir anne. Anne babanın, ve babanın çocuğu. İkinci oğlu. Evet, birinci oğlu savaş sırasında yani bir abisi ölüyor. Annesi de 68 yılında intihar ediyor. Amerika'da. Zaten Mouse'da az çok bu konuya da değiniyor yani tanıtırken. 16 yaşında çizmeye başlıyor. Ve işte underground çizgi romanın ve alternatif çizgi romanın önde gelen isimlerinden biri oluyor. Abi adı gerçekten Art mı? Evet. Yani böyle bir art yani. Hani Türk mantığıyla düşünüyorum da şimdi ismi. Yani sanat hani ne bileyim. Bence Türk mantığıyla düşünmeyeni. Yani artın başka bir anlamı vardır. Düz. Vardır. Belki de olabilir. Yoktur. Yani direkt ismi, burada şimdi de sanat ismini koyuyorlar ya çocuklara. Öykü falan gibi yani. Öykü, sanat, şiir. Öyküsü. sevimsiz bir konu bari öncesinde biraz sulandıralım diyorsun. Yani biraz neşelenelim de ondan sonra hüzünleneceğiz ve iyi bir konuyla ilgili konuşmayacağız. Evet. Önemli çıkışını şeyde yapıyor. 1980 senesinde Rav isimli dergi çıkartıyor. Karısıyla birlikte. Karısı da Fransız bir Yahudi. Rav'ı da şöyle çıkartıyorlar. Evlerinin içine kurdukları ufak bir matbaayla. Az sayıda basıyorlar. Dost yardımıyla elden dağıtıyorlar. 1986'ya kadar sürüyor. Ama çok düzensiz çıkıyor. Ama fanzin tabir edebileceğimiz bir şey mi yani? Gibi. Evet. Yani ona girebilir. Ama underground bir bu şey Amerikan muhalif aydınları tarafından inanılmaz takdirle karşılanıyor ve beğeniliyor. Hatta yayını bittikten sonra antoloji olarak tekrar toparlanıyor. Evet, bunda şeyin de etkisi vardır büyük bir ihtimalle. Noam Chomsky'nin bir kitabını okumuştum ve şeyden bahsediyordu. Mesela bir hep böyle yok Ermeni lobisi, Türk lobisi falan bahsedilir ya. Amerika'da Yahudi lobisinden çok hani o cemaati seven entelektüellerinin kurduğu bir lobi olduğunu söyler. Yani asıl güçlü olan lobinin o entelektüel lobi olduğundan bahseder. Daha sonra işte Spelman ikinci çıkışını bu kitapla yapıyor. Zaten bu 290-295 sayfalık bir kitap. Yani sanırım zaten bizim bir programda asla bitiremeyeceğimiz. Evet. Daha önceki performanslarımızda dikkat edersek, göz önünde bulundurursak. Evet. Kitabın ilk bölümünü oluşturan 150 sayfayı 6 senede çiziyor. Ve ilk Rav dergisinde yayınlanmaya başlıyor. Daha sonra 86 senesinde birinci cildi çıkıyor kitabın. 91'de de ikinci cildi çıkıyor. Yani baktığın zaman nereden baktığın? Uzun bir zamanda 10 senelik bir serüven. Evet, uzun bir zamanda çizmek şeyi. Şimdi Spelman bayağı şey çizgi roman konusunda akademik seviyede bilgiye de sahip. Üniversitelerde üniversitelerde ders veriyor galiba değil mi? Veriyor. Üretken bir adam. Hatta çalıştığı bir gazeteyi şey olarak da bırakıyor. Siz de iyice sistemin işte New Yorker'ı mı? New Yorker'ı şeyde bırakıyor. 10 sene boyunca çiziyor. 11 Eylül olaylarından sonra çizdiği bir kapak. bayağı bir olay yaratıyor. Ve Amerikan medyasındaki tutuculuğu profiteste etmek için de şeyi bırakıyor. Evet. 92 senesinde Pulitzer ödülü alıyor. Hı hı. Şimdi bu yani Pulitzer ödülü illüstrasyonları çok güzel. Kapakları, yaptığı kapaklar. Üniversitede ders veriyor. Çizgi roman konusunda akademik bilgiye sahip ama örneğin underground çiziminde ve bu kitapta şeyi çizimler asla ustalık taşımıyormuş gibi Hı. gözüküyor. Hı. Basit, hatta bazen itici de geliyor ve rahatsız Evet. edici bir çizgi stili var. Yani bu niçin böyle yaptığını ikiye ayırabiliriz kabaca. Yani birincisi şey, ona göre çizgi sadece metne yardımcı olan bir araç. Amaç değil. Metni okumayı kolaylaştıran bir unsur. Asıl olan hikayedir. Ve çizginin hikayenin önüne çıkmasına. Bu kitap için herhalde, değil mi? Genelde. Genelde. Bu kitap için de şöyle bir şey olabilir. Yani bu kitabı baz alırsak yani anlattığı olayların önüne realistik bir çizginin geçmesini istemiyor. Yani realistik çizginin yapay gerçekliğini istemiyor. Evet, zaten ve yani olayların yandan, gerçekliğini ve sertliğiyle yüz yüze bırakıyor. Ama şöyle bir şey de var, yani kitabın içerisinden baktığın zaman hani evet anlatım ön planda ama şey gibi de gelmedi hiçbir zaman okurken bana, yani çizgi bir ikinci planda tutulmuş bir şey gibi. Tabii. Daha çok bir tarz ve üslup olarak düşündüm ben var olan çizgiyi. O anlamda oldukça da çok doğru. Bir de güzel. Şimdi o yani bu underground çizgi romanı içerisinde ele alırsak yani underground çizgi romanı zaten kendi estetiği var. Evet. Yani ele aldığı konular hep okuru suçüstü yaptığı için bu asla estetize edilmiş steril bir çizgi de. Yani o estetize edilmiş dedim çizgi şey. Atıyorum Walt Disney gibi. Evet. Yani çok temiz akışkan çizgilerde değil de bayağı çapaklı, bol taramalı, Evet. siyahlı. O anlattıkları şeyin ruhuna uygun. Bir de işin asıl esprisi çizgide. Hani metinlere bakarsak normal bir kitap gibi okuyabiliyoruz Turgut. Tabii, Hani evet. Çizgiye baktığımızda bize şöyle bir şey veriyor. Yani oradaki işte bütün bu soykırma eziyete uğrayan işte Yahudileri bir fare olarak işte Tabii. çiziyor. Sen kategorilersin abi Evet, diğerlerini. evet. Ona yani şeyle ilgili çizgi diliyle ilgili tekrar gireceğim ama araya bir şey müzikle devam edelim. Oo, peki. Geri... Tam da acayip konuşacak gibi olmuştum aynı, neyse. Seni acayip frenlemiş oldum ama dur bakalım bu şarkıdan sonra. Bu şarkıdan sonra ne olacak? Evet. Benim çok sevdiğim Alman grup Rammstein'dan Der Meister geliyor. Dinleyelim. lauf, lauf, lauf, lauf, um euer Leben. Die Wahrheit ist ein Korswind, kein Engel kommt, um euch zu rächen. Diese Tage eure letzten sind, wie Stäbchen wird es euch zerbrechen. Lost Highway ile hayatımıza giren bir daha da çıkmayan Alman gruptan dinledik ama bir yandan da acayip oldu abi. Yani böyle tam bir Holocaust'tan söz ediyoruz böyle. Bir yandan da böyle sert bir Alman grup girdi. Ben tırsın. Bir an Turgut Bey neyin peşindesiniz falan deme ihtiyacı hissettim. Anlatacağım. Peki, biraz tamam. Sonra. Ya en şeyi ben çok seviyorum Rammstein'ı. Evet, ben de çok seviyorum. İlk yani duyduğum işte, belki sen de o filmle keşfettim Lost Highway'i. Daha öncesinde biliyor muydum bilmiyorum ama o günden beri de kulağımdan çıkmadı. Benim burada gözüne ışık tutulmuş tavşan gibi kaldığım iki konser vardı bütün hayatım boyunca. Hı hı. İkincisinden söyleyeyim. Geçen seneki Rammstein konseri. Doğru. Birincisi de 4 sene önce gittiğim Laiba konseri. Laiba, o da bir Alman grup. O şey Hırvat. Hırvat mı? Ha, ben yanlış hatırladım. Gibi. Ama şey Rammstein feyiz aldı. Bir grup. Evet. Çizgiye dönecek olursak tekrardan. Hı-hı. Yani Schperlmann'ın çizgisini ne şeyde değerlendirmek gerekiyor. Yani underground çizgi anlayışında, yani o dönemde kendi yeni dönemdaşı ve o çok acayip çizer olan Robert Crumb'la evet. Kıyaslarsak yani zaten Crumb herhalde bir Amerikan underground çiziminde bir şey mihenk taşı mı denir artık? Mihenk taşı ve yani bana göre bir kıstas aynı zamanda bir evet, değerlendirme ölçü birimi gibi sanki. Evet. Crumb'ın tam tersi. Hı hı. Gibi duruyor olabilir. Yani bunu da şöyle izah edebiliriz. Yani biraz Crumb'tan bahsetmek gerekirse Crumb şeyden Schperlmann'dan 5 yaş daha büyük. Yani 43 senesinde. Pennsylvania'da doğuyor. Tam 50'li dönemlerin soğuk savaş paranoyasının ortasında büyüyor ve şeye çok maruz kalıyor. Kendi söylediğine göre işte abartılmış bir reklam endüstrisinin evet, kitlelerin tüketim ihtiyaçlarını istismar etmesiyle buna şahit oluyor. Amerika'daki politik ve kültürel önceliklerden nefret ediyor. Onun bu konudaki kararlılığı politik olanla estetik olanı asla birbirine ayırmıyor. Yani bu o döneme kadar çizerler arasında yeni konulan bir tanım. Robert Crumb koyuyor bu tanımı ve kültürden bahsediyor. Yani bu iki bağın arasındaki gerçek kültürdür diyor ve ısrar da Amerikan kültürünün akıl ve ruhu beslemediğini evet, vurguluyor. Çok sert hikayeleri var. Crumb'ın evet, yani evet, ben şeyi biliyorum da Mr. Natural. Mr. Natural evet, var, işte çöp var. Hı hı. Ve şeyle ilgili, Amerikan kültürüyle ilgili, kendi bulunduğum durumla ilgili, hatta kendisinin bilmediği soruları da ortaya atıyor. Sürekli o sistemi sorgulayıcı tarafını hep ayakta tutuyor. O yüzden de şey, çok dinamik bir adam ve çok cesur. Evet. Ama çizgisi olarak oldukça farklılar. Çok farklı. Birbirlerinden. Sperman'da şöyle bir şey, şey kadar fazla atak değil, kramp kadar. Çünkü uzun uzun planlayıp evet çiziyor. Daha titiz, daha kontrollü. O da okula, okula zihin jimnastiği yaptırmayı çok seviyor. Ama bunu kramp gibi okulun üstüne gidip köşeye sıkıştırıp yüzleştirmek gibi değil de uzun uzun kurgulayarak yapıyor. Örneğin işte Maus'ta senin biraz önce söylediğin katakürleri yaparken kurumsal çizgiler de başlıyor. İşte Almanlar kedi, Yahudiler fare, Polonyalılar domuz, işte Amerikalılar köpek, tek Fransızlar var zaten. Karısı, onu da tavşan olarak çiziyor. Yani işte burada işte o çizginin basitliği inanılmaz güçlü olmaya başlıyor. Çünkü sıradan ve basit çizgi bu şeyi bir anı kitabı. Evet, ben de işte biraz önce hani onu söyleyecektim. Yani yine bu o anı, hatıra işte ya da ne bileyim bir biyografiden uzaklaştıran evet. şey. Oradaki basit de olsa o çizgi oluyor ve o çizginin işte bize gösterdiği, yarattığı dünya aslında. İnsanların olmadığı, farelerin, kedilerin, evet. domuzların, tavşanların, köpeklerin olduğu bir dünyadan bahsediyor bize. Art. Ama bu zenginlik olmasa, yani o atmosfere sokmasa belki evet. hikaye bu kadar da şey olmayacak. Yani hep sıra, hep bildiğimiz, dinlediğimiz bir hikaye tabii. gibi olacak. Burada da yani çizgi yanı sıra çizgi giderek çok güçleniyor. O basit olarak tanımlandıran çizgi ve öykünün kurgulanması da çok güçlü. Çünkü orada müthiş detaylar var. Yani böyle hani basit falan. Olağanüstü detaylar var. Evet, acayip yani detaylar var. Bizim basit dediğimize bakmayın. Evet, evet dinleyenlerimiz de böyle çöpten adamlar gibi de düşünmesinler. Şeyde kitabı, yani ısrar da bugüne geliyor. Geçmişe gidiyor, babasını anlattığı. Tekrar bugün de babasıyla konuşmasını, hatta babasının takıntılarının nereden hala, kaynaklandığına evet, dair. Hala o toplama kampından gelen alışkanlıkları üstünden tabii, atamaması. Onunla didişmesi, karısının ikinci karısıyla didişmesi gibi şeyler üstünde sürekli bugüne getirip bunları tekrar hatırlatıp geçmişten bundan neler neden kaynaklandığını anlamamızı sağlıyor. Yani hem babası üstünden gösterirken aynı zamanda biraz tabii. kendi üstünden de gösteriyor. Yani tabii. kitabın işte okudukları zaman dinleyicilerimiz de görecekler. Kitabın içinde de çok ince bir mizah var. Yani babasıyla konuşmalarında birbirlerine laf sokmaları bilmem ne gibi hafiften böyle bir Woody Allen mizahı bayağı bir evet, kendini gösteriyor. Yine çok basit şeyle ilgili bu işte Yahudiler fare, işte Polonyalılar domuz ama Yahudi olduğunu gizlemek için domuz maskesi takıyor. Evet, orada çok güzel kariyer. Çok başarılı bir anlatım şeyi bana göre ve buradan da uzun uzun düşündüğünü çıkartabiliyorum. Bu anlatım şeyi üstüne. Yani, bu zamana yayılan işte oldukça evet. detayları çözmüş, Robert düşünmüş. Kramp'la ilgili şeyde benziyor tabii ki. İşte burada kedileri çiziyor. İşte Kramp'ın da fırstiket. Evet evet. Öyle bir şey kurulabilir. Evet, ama kedi zaten çizgi romancıların ve karikatüristlerin en çok kullandığı şey. Soyutlama mevzusu. Şimdi tekrar bir müzik arası verip o dönemki Almanya'ya doğru bir yola çıkın. Girizgah yapalım. Yine Rammstein'dan geliyor. Links. We'll be right back. Turgut. Evet, o dönemdeki Almanya'nın çöküşüne ben Stefan Zweig'den bir zigah yapacağım. Peki. Yani Stefan Zweig benim en çok sevdiğim yazarlardan biridir ve o da çok üretken, çeşitli konularda şiirden denemeleri, araştırmalara, işte öykülere kadar. Ve Stefan Zweig Rio de Janeiro'da intihar etti, ikinci karısıyla birlikte. İntihar etmesinin sebebi Avrupa'nın içinde düştüğü duruma karşılık hissettiği karamsarlık ve Hitler döneminin artık baki kalacağına dair inancının yarattığı karamsarlıkla. Stefan Zweig'in etkilenmesi bu konuda çok normal, çünkü Zweig Avrupa'nın zihinsel filizlenmesinin en coşkun olduğu dönemde orada yaşamış, ondan beslenmiş bir adam. Ve 1936 senesinde de yazmıştı. Calvin'e karşı Castello, köleliğe karşı özgür düşünce. Bu kitapta anlatıyor, işte Calvin Protestanlığın mezheplerinden birinin, aslında ilk adamlarından biri. Onun despotluğuna karşı Castello'nun 1520'lerde söylemesi, düşüncelerinden dolayı hiçbir insan yargılanamaz diyerek, yani bu iki kişinin çekişmesiyle ilgili doğru bir uyandırıyordu o sıralarda Avrupa'da gelişmekte olan faşizme doğru. Evet. İnsanları 1939'da Hitler'in kitaplarını yaktırdığı zaman, yani Stefan Zweig'in kitapları da yandı. Zweig oradan oraya İngiliz vatandaşlığına geçti. Söyleşi için gitti, Brezilya'da kaldı. Orada da hayatına son verdi. Burada Avrupa'nın büyük çöküşüne şahit oluyor, ama bu büyük çöküş sadece şeyle ilgili değil. Savaş, insanların ölümü değil. Yani düşünce sistematiğinin, ona bağlı olarak dilin çökmesi ve her ikisinin çöküşüyle birlikte kötülüğün çok sıradan olmasına. Evet. Dair. Yani bu kitabı okurken de sık sık başvuracağız. Hannah Arendt'in Kötülüğün Sıradanlığı kitabına da. Evet. Adolf Eichmann'ın. Evet. Kudüs'te. Arjantin'de bir kenar mahallede yakalanıp Kudüs'e getirildikten sonra. Evet, Kudüs'te. Ki mahkeme tutanaklarıyla beraber aslında incelemesi, yani dönemi. Evet, kronolojik durumu. Evet, evet. Hani başlangıcı, nihai çözüme giden yol ve daha sonrası olarak özetlenebilecek bir kitap, Metis'ten çıkmış bir kitap aynı zamanda. Dinleyicilerimize de önerebileceğimiz bir kitap. Kitap da hakikaten Hannah Arendt kötülüğün Avrupa'da nasıl sıradan bir hale geldiğini adım adım anlatıyor. Burada dilin çöküşü dedim ya, şeyde yani kitabın 79. sayfasında bir bölüm var. Burada Adolf Eichmann lehine tanıklık yapan Doktor Servetus. Evet, enteresan bölüm. Köln'de bir adam. Bu Eichmann'a işte lehine tanıklık yaparken şöyle söylüyor. İskeletlerin, yani sanığın iskeletlerin toplanması, kısırlaştırma, gazla öldürme ve bunun gibi tıbbi meselelerden sorumlu tutulamayacağını beyan ediyor. Bunun üstüne hakim dilini sürçtü herhalde diyor. Evet, yani Doktor Servetus sanırım gazla öldürmenin tıbbi bir mesele olduğunu söylerken dilini sürçtü diyor. Servetus da şöyle karşılık veriyor. Aslında tıbbi bir konuydu çünkü bu operasyon doktorlar tarafından gerçekleştiriliyordu. Şimdi toplu cinayetin ya da şeyin tıbbi bir meseleye indirgenmiş olması ve bunun kabul görmesi. Oradan kitabın, da başka bir noktaya evet, gidiliyor. Gene şeyde 117. sayfasında şöyle bir bölüm var. Yani ilk gazlı odaları 1939 senesinde Hitler'in verdiği emir, de şu. Tedavisi olmayan hastaların huzur içinde ölmesi sağlanmalıdır. Evet, huzur içinde ölmesi. Aslında Hitler'in tedavisi olmayan hastalık olarak neyi gördü az çok belli. Yani işte evet. Mein Kampf'ta yazdığı gibi işte kendi iktidarını kurduktan sonra ortaya koydu işte bu antisemitist şeyle beraber asıl hastalık olarak gördüğü şeyler böyle işte. Yani tabii. Bunun içinde tabii sadece şey değil, Yahudiler değil. Sakat olmak, işte yani eşcinsel olmak, komünist tabii, olmak, tabii. Çingene olmak. Çingene olmak tabii. Tabii ağrı yükü bozacak şey, olan her tedavisi şey, olmayan hastalıklar bunlar. Tabii işte yani burada zihinsel engelliler de var. Akıl hastalığı da var, atıyorum şizofrenler. Evet. Külliyen huzur içinde uyutulması gereken şeyler. Ve aynı zamanda da resmi dil olarak yazışmalarda, yani burada cinayet şey olarak, huzur içinde uyutulma olarak adlandırılıyor. Şeylerde asla öldürme, tasfiye, imha gibi kelimeler evet, kullanılıyor. Evet, evet, resmi yazışmalarda bunun için şeyler kullanılıyor. Nihai çözüm, tahliye, özel muamele gibi dilin kodlarını bozup insanları yanıltmak ve olup biteni gizlemek için özellikle tasarlanmış bir başka dil. Kimse yani yanın başında olan vahşeti anlıyor ama anlamamazlıktan geliyor. İşte Adolf Eichmann başka biçimde dillendiriyor. Başka bir şekilde dillendiriyor. Olabilirmiş gibi geliyor. Yani toplu ölümlerin tıbbi bir meseleye indirgenmiş olması gibi. Evet. Senin ekleyeceğin şeyler varsa... Yok yani konuşma içerisinde zaten şeyle beraber, Mouse'la beraber yürüyecek şeyler. Evet. Benim de aynı kitapta çok ilgimi çeken noktalardan biri de şuydu. Turgut sadece işte Eichmann değil, diğer yargılamalarda da işte yakalanan Nazi subayları, yetkililerin yargılanmalarında suçu hep birimler birbirine atıyor. İşte Gestapo, SS'e bilmem ne, işte SS'ler tıp birimine, diyelim ki diğeri sevkiyatçıları falan. Ama kimse Hitler'i suçlamıyor. Yani enteresan bir şey var. Yani bağlılık var davaya. Yani bu su götürmez bir şey. Yani son dakikada bile artık ölüme gideceklerini bildikleri o mahkemelerde evet, bile Hitler'i bu konuda suçlamıyorlar. Aslında nihai çözüm Hitler'in en başından beri kafasında olan şey. Olan şey tabii. Yani daha onun öncesinde işte hani onun öncesindeki şeyler sürme ve toplama bölümleri var. Yine kitapta nihai çözüm öncesinde. Aslında bunlar bir şey. Manevra alanı ya da bir zaman geçirme şekli. Yani tabii, bir bakıma ekonomik de düşünüyor. Öldürmenin bir maddi şey yani durum bu. Hani tabii, onun yerine ülkesinden topluca Filistin'e doğru göndermek aslında onun için iyi bir çözüm. Yani Yahudilerden kurtulmak ama evet. Burada da işin enteresan İngiltere devreye giriyor. İngiltere çok fazla şey olmuyor buna. Ne denir bu çözümü? Bir başkası da şey yani Almanya'da bu hareketin güçlenmesinden sonra işte çevresinde işte Romanya, Macaristan, ondan sonra Polonya, Litvanya, Letonya gibi ülkelerde de daha yani herhangi bir işgal yaşamadan var olan hükümetlerin bu işte antisemitist politikaları hayata sokmaları. Yani sanki bir yerden bir şey bekliyorlar. Yani bir yerden bir hareket bekliyorlar ve şaşırıyorlar da yani Almanya gibi üstün bir kültür. Evet. Bunu böyle yapıyorken biz yapınca niye insanlar bizi ayıplıyor falan diye. Yine ya, aynı zaten, işte kötülüğün sıradanla kitabında evet, var. Ya mevzu incelemeye başlayınca bu sadece Almanya'da sınırlı kalan bir kötülük değil. Ya Avrupa'nın büyük bir çoğunluğunun büyük bir cani gönüllülükle iştirak ettiği. Hatta Fransa bile. Yani işgalden önce Fransa bile bu şeye girmiş yani. Havaya. Bu havaya evet. Girmiş. Ve dediğin gibi işte birçok ülke büyük bir şeyle istekle destek veriyor. Hı hı. Bu nihai çözüme. Evet işte bu nihai çözümün işte en başından Nazilerin iktidara gelmesinden önceki kısa bir süreyi iktidara gelişlerini ve sonraki zor zamanları Maus'ta hep beraber göreceğiz. Evet. Bundan sonraki dakikalarımızda. Bu Kötünün Sıradanlığı kitabının ön sözünde şöyle diyor Bertolt Brecht. Almanya sen yok musun sen? Hanenden yükselen konuşmaları duyunca gülesi geliyor insanın. Ama yüzünü gören hemen bıçağa sarılıyor. Evet yani bu işin şeyi ipini çeken Almanya ama Almanya yalnız değil. Değil. Bu konuda. Bu konuda Almanya yalnız değil. Hatta daha sonra konuşacağız. Cemaatin kendi içinden bile bazı şeyler var değil mi? Evet. Yani hikayede geldiğim zaman bahsedeceğiz oradan. Evet, şimdi tamam. Bir gene Rammstein'dan Tier şarkısıyla devam edip sonra şeye gireceğiz. Maus'a. Peki. We'll be right back. Evet abi, biz de burada şarkının ritmiyle böyle eski lise günleri gibi böyle kalemle tempo tutarken yakalandık parçanın sonunda. Evet. Evet, Mouse Hayatta Kalın öyküsü. Kim basmıştı abi? Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın'dan çıktı. 2004 senesinde basıldı. Ben ilk çıktığı zaman almıştım kitabı. Evet, kitap... Ben de senden okumuştum. Hala almamışım. Evet. Şeyden dolayı sordum. Ben de işte bizim kütüphaneden bulmuştum. Bir şey, Holocaust kitabı. O da Gözlem Gazetecilik, Basın ve Yayın'mış. Tanıdık geldi biraz oradan. Evet. İki bölümden oluşuyor kitap. Birinci bölüm Babam Tarih Kanıyor. İkinci bölümde Ve Sorunlarım işte Burada Başladı. diyerekten. Birinci bölüm 1930'ların ortasından 1944 kışına kadar olan dönemi işliyor. Evet. Ve başlayalım. Kitap şöyle başlıyor. Başlayalım abi. Hitler'in bir sözüyle, Yahudiler bir ırk kuşkusuz ama insan değiller. Genel bakışlarını da özetleyen bir, tabii ki. Evet. İdeolojinin babası olarak. Evet. Birinci bölüm şimdiki zamandan başlıyor. Şimdiki zaman dedim işte 85'ler, 86'lar gibi. Babasının oturduğu eve gidiyor. Artış Peyman. Bir ziyaret bu. Evet, bir ziyaret. Paltosunu alıyor şeyi. Mala. Evet. Mala üvey annesi. Mala üvey annesi ama yine ortak bir şeyleri var. Geçmişleri var. Yani aslında. Tabii şeyden tanıyorlar. Polonya'dan. Yani toplama kampları işte. Öncesinden bir tanıdıkları. Hatta babası kızıyor Mala'ya. İşte çocuk 40 yılda bir geliyor. Niye tel askıya asıyorsun tahtaya? Askıya assana. diyerekten. Burada şeylerden kare içi yazılardan Şipelman durumu anlatıyor zaten. İyi geçinemiyorlardı diyor. Evet, hep bir şey var Mala'yla aralarında bir didişme var. Didişme ve gerilim var. Biraz hani bu huysuz ihtiyarlar evet. gibi ama. Yemekten sonra odasına götürüyor ve Art niyetini söylüyor. Babası bisiklette pedal çevirirken senin hakkında bir kitap çizmek istiyorum diyor. Hatta babası soruyor karikatür işi nasıl gidiyor diye. Sana daha önce anlattım kitabı. Yani Polonya'daki hayatında ve savaş hakkında. Babası diyor işte. Benim hayatım kitaptan fazla tutar. Zaten kimse böyle öyküleri okumak istemez. Sen daha işte satacak kitaplar çizdin diyor. Ticari düşünüyor. Evet evet. Ama bu arada detayda babası bisiklet çevirirken kolundaki dövme. Numara evet, taşıdığı dövme gözüküyor. Art diyor yani ben istiyorum diyor. Annenle başla nasıl tanıştığınızı diyor. O zamanlar Çekoslovak'ta yaşıyordum. Alman sınırına yakın küçük bir kentte ve kumaş ticareti yapıyordum. Yani yakışıklı bir genç olduğunu söylüyor. Evet, Valentino'ya, Rudolf Valentino'ya. Hatta bir şey var, film afişi var evet. Görüyor musun orada? Evet, yakışıklı ve biraz da çapkın. Bir arkadaşının, arkadaşı onunla tanışmak istiyor. Onunla tanışıyorlar, dansa gidiyorlar. Fakat kız sürekli bunun peşinde. Bir sürede bırakmıyor zaten. Evet, yani. Lucia. Bu arada Art tekrar devre giriyor. Ama baba annemin adı Anya değil mi? Bütün bunlar Anya ile tanışmadan önceydi. Sen sadece dinle tamam mı? diyor. Direkt annesiyle tanışmasın değil mi? Önceki kız evet. arkadaşından evet. başlıyor. ve 4 sene boyunca bu kızla birlikte oluyor. Kız evlenmek istiyor. Ama babanın böyle bir şeyi yok. Yani çünkü yok, öyle bir durum yok. Gerekirse de biraz üçkağıtça ailesi iyi ama paraları yok. Drohoma için bir de. Evet abi, neydi bu? Bana açıklamıştın. Drohoma şeylerin damatlara verdikleri para. Evlilik öncesi gelin ailesi tarafından damada birden bir nevi başlık. Aa, bizdekinin tersi. evet. Vay be. Doğrusu şanslı bir toplum. Neyse. Şeye gidiyor. Tatilde ailesi ziyarete gidiyor. Hı hı. Ve orada kuzeniyle karşılaşıyor ve kuzenin arkadaşı olan Anya ile. Evet, annesiyle tanışmasını evet. anlatmaya başlıyor böylece. Burada da komik bir şey var. Enstantane var. İşte kuzenle annesi aralarında İngilizce konuşuyorlar evet. ve babasının anlamadığını düşünüyorlar. Evet. Yani çok nasıl hoşlandım ama ondan diyor İngilizce. Evet, yakışıklı birine benziyor. Bunu İngilizce konuşuyorlar ama aslında baba İngilizce biliyor. Neyse, birbirlerini beğeniyorlar ve iyi anlaşıyorlar. Hı hı. İşte dönünce, daha sonraki günlerde dönünce yazışmaya başlıyorlar. Telefonla çok sık konuşuyorlar. Ayya bir fotoğrafını gönderiyor ve çerçeveletip odasına koyuyor. Hı hı. Fakat bu arada Lucia fotoğrafı görüyor. Evet. Hatta şey diyor. Seçtin kızdaki şu güzelliğe bir bak. Yani güzel mi? Yani kendisinden daha az güzel olduğu için evet. kendisine avantajı görüyor ama baba için öyle değil. Çünkü baba her bir konuşmalarında biraz daha o şeyin içine giriyor. Evet, yani aşk durumunun içine giriyor. Evet, Lucia'ya nişanlanmak üzereyim. Yani artık ayrılmamız lazım. Yani birlikte olmamız doğru değil diyor. Lucia'ya ayrılmak istemiyor. Art da şeyi soruyor. Tekrar günümüze dönüyor. Annem o kadar güzel değildi öyle mi diyor. Lucia kadar değil ama onunla azıcık konuşmaya başladığında hep biraz daha fazla severdim diyor. Evet. Annesini kastederek. Evet, bayağı bir aşık olmuş yani. Evet, bu arada ailesi de tanışıyor. Ailesi, burada da komik detaylar var. Evet. Ailesi şey, çok zengin. Zenginler, bir çorap şeyleri var, fabrikaları var. Var. Yani milyoner olarak bahsediyor. Evet. Onlardan. Eve hoş gidiyor. Yani. Ve çaktırmadan şeye bakıyor. Anya'nın odası. Dolaplara bakıyor. Evet. Her şey tam sevdiği gibi. Temiz ve düzenli. Dolapta ilaç buluyor. Ve ilaçları şey yapıyor. Not ediyor yani. Deftere yazıyor ilaçların isimlerini ki hani eczacı arkadaşına gösterip bilgi almak için. Belki evet, de çok ciddi bir hastalığı hastaysa, var. Evet, şey diyor. Hatta hastaysa onunla ne işim olabilir diyor. Bu arada yemek hazır sesi geliyor. Yemek hazır sesi gelince bizde bir müzik. Evet. Yemeğin hazırlanması. Genelde biz yemek... Yemek sahnelerinde biz de bir müzikte evet. eşlik ediyoruz yemeği. Rammstein'dan Zwitter. Zusammen sein. Ich küsse früh mein Spiegelbild und schlafe abends mit mir ein. Wenn die anderen Mädchen suchten, konnte ich mich schon selbst befruchten. So bin ich dann noch nicht verzagt, wenn einer zu mir fickt. Yemekler yendi. Yemekler yendi. Babası tekrar Çekoslovakya'ya geri döndü. Ama Lucy'ye evine gidiyor. Biraz arabesk bir durumlar yaşıyor. Bırakmak istemiyor, hatta ayaklarına yapışıyor. Hı hı. Hı hı. Evi terk edip gidiyor. Onunla tanıştıran arkadaşını arıyor sakinleştirmesi için. Bu arada Anya telefonları çıkmıyor. Yani telefon da etmiyor. Telefon da etmiyor. Merak ediyor tabii, neden böyle bir durum var. Hı-hı. Ve kendisi arıyor. Hı-hı. Ve şeyden bir mektup gelmiş. Rusya'dan. Kendisinin aslında çok da güvenilecek bir insan olmadığına evet, dair. Evet, orada şehirde kötü bir namı olduğuna dair. İşte ne denir? Genç kız avcısı evet, denir? Anya ile parası için evlendiğine dair yarım imzalı bir mektup yazmış. Bunun üzerine apar topar tekrar gidiyor. Uzun uzun konuşuyor. Gidiyor. Durumu toparlıyor. Ve onu ikna ediyor. Evet. Durumla ilgili. Ve 14 Şubat 1937'de evleniyorlar. Hı hı. Bu bölümün sonunda da şöyle diyor babası. Art'la konuşurken, bisiklet çevirirken anlatıyor bunları. Hı hı. Sana biraz önce anlattığım Lucy'ye falan bunları kitabına yazmanı istemiyorum diyor. Art tabii şaşırıyor. Neden? En heyecanlı mevzular. Ya bunların Hitler'le soykırımla ilgisi yok diyor. Hı hı. Ama baba bunlar harika malzeme. Her şeyi o daha gerçek, daha insancıl yapacak diyor. Hayır diyor. Yani istemiyorum diyor. Yani bu konuların kitapta almanı istemiyorum diyor. Mahrem konulara girmemelisin evet. diyor ama. Tamam söz veriyorum diyor ama çizmiş. Bu verdiği sözü de evet. Çizmiş. Ve birinci bölüm böyle bitiyor. Evet, ikinci bölüm balayı. Buna önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Evet, şimdilik tekrar dönemle ilgili bazı küçük kendi topladığımız notlarla beraber. Evet. Programa gene Rammstein'dan Das Alte Lied şarkısıyla bitirelim. Bitirirken iyi haftalar dileyelim. Evet, 94.9 Açık Radyo'da. O esnada başka bir yer programında sizinle beraberdik. Turgut Yüksel ve Ömürden Bakaçan hazırladı programı. Kumanda masasında Ali Haliguya arkadaşımız vardı. Ona da teşekkür ediyoruz. Herkese iyi bir hafta diliyoruz. Hallo, hallo. Licht, ein Wesen mich zu gehen drängt für dieselbe Sache und das alte Leid meine Tränen mit Gelächter fängt und auf der Matte fault ein junger Leib, wo das Schicksal seine Puppen lenkt für dieselbe Sache und das alte Leid weiß ich endlich, hier wird nichts verschenkt. Nichts weiß jeder was. Am Ende bleibt dieselbe Sache und das alte Leid mich so langsam in den Wahnsinn treibt. Und auf der Matte tobt derselbe Krieg mir immer noch das Herz versenkt. Dieselbe Sache und das alte Leid weiß nun endlich. Ich will ficken! Schicksal seine Puppen lenkt.